کہہ رہو جبر کے بتیے جو سامنے کھڑے ہیں، ارے پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے پڑے ہیں، ایک کن کی مار ہے یہ، ایک کن کی مار ہے یہ، ایک کن کی مار ہے یہ، جتنے گنوار ہیں یہ، تاریخ سلسلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور صاحب شاعر کہتا ہے، یہ خون بے قصوں کا جائے گا رائے گانا، یہ خون بے قصوں کا جائے گا رائے گانا، یہ خون بے قصوں کا جائے گا رائے گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ، اٹھے گی کوئی چنگاری، اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری، اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اٹھے گی کوئی چنگاری، اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے، بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور فیصلہ آباد والوں توجہ کرنا، فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، فرعون اور پانی ہو گئی ختم، فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے پوچھ جہل کی چھنوائی زندگانی، بچوں سے بو جہل کی چھنوائی زندگانی، امریکہ دن دہاڑے ٹکرا گئے تیارے، امریکہ دن دہاڑے ٹکرا گئے تیارے، کیسا حشر ہوا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، امریکہ دن دہاڑے ٹکرا گئے تیارے، کیسا حشر ہوا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ میر کارواں تھا غیرت کا آسماں تھا، کون؟ وہ میر کارواں تھا غیرت کا آسماں تھا، وہ میر کارواں تھا غیرت کا آسماں تھا، ارشد صحابہ کی وہ عظمت کا پاسباں تھا، شاہد صحابہ کی وہ عظمت کا پاسباں تھا، جھنگوی تھا نام جس کا، شاہد صحابہ وہ میرے کارواں تھا غیرت کا تھا ارشد سیاہ بکی وہ عظمت کا پاس با تھا جنگ بھی تھا نام جس کا چرچا ہے عام اس کا یہ اس کا قافلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ میرا بڑا وہ میرے کارواں تھا غیرت کا آسماں تھا